Так што ніхто не разумеў лепш, чым Бендысьён Альварада, тую дзіцячую радасць, з якой наганяў ён страшаныя за ліхія гады, і безразважнасць, з якой ён прамантачваў даброты, што давала яму ўлада, каб мець у старасці тое, чаго яму не хапала ў дзяцінстве, але яе злавала тое, што людзі злоўжывалі яго неўчаснай наіўнасцю і прадавалі яму ўсе гэтыя загранічныя дрындушкі, якія былі не такія і танныя, а іх выраб не патрабаваў столькі ўмельства, як і яе падробленыя птушкі, якіх ёй удавалася прадаваць не больш як за 4 песа. «Добра, што табе падабаецца», – казала яна, – «але падумай пра будучыню, бо я не хачу бачыць, як ты будзеш прасіць міласціню з капелюшом у руцэ пад нейкай царквой, калі заўтра або некалі пазней, не дай Божа, цябе скінуць з крэсла, на якім ты сядзіш. Калі б ты хаця ўмеў спяваць, ці быў арцыбіскупам, ці мараком, але ты ўсяго толькі генерал, так што і ўмееш адно што камандаваць». Яна раіла яму: «Закапай у надзейным месцы грошы, якія ў табе застаюцца ад кіравання, дзе ніхто, апроч яго, не мог бы іх знайсці, калі б раптам давялося ўцякаць, як тым бедным прэзідэнтам з ніадкуль, што жывіліся сваім забыццём і чакалі, як міласціны, развітальных гудкоў караблёў у доме на скале. Вось, паглядзіся ў люстэрка», – казала яна. Але ён не звяртаў на яе ўвагі, а толькі суцяшаў яе адчай магічнай формулай: «Будь спакойная, мама, гэтыя людзі любяць мяне». Бендысьён Альварада мусіла жыць яшчэ шмат гадоў, наракаючы на беднасць, сварчыся са служанкамі за рахункі з рынку і нават прапускаючы абеды, каб зэканоміць. І ніхто не наважваўся сказаць ёй, што яна была адна з найбагацейшых жанчын на свеце, што ўсё, што ён назапашваў з урадавых прыбыткаў, ён запісваў на яе імя, што яна была не толькі ўласніцай неабсяжных зямель і незлічоных статкаў, але мясцовай трамвайнай сеткі, і пошты, і тэлеграфа, і ўсёй вады ў краіне, так што кожнае судна, якое праплывала па амазонскіх прытоках або тэрытарыяльных водах у моры, мусіла плаціць ёй за права карыстання, пра што яна не ведала аж да смерці, як доўгія гады не ведала, што ён быў не такі ж і неўдаліца, як яна сабе ўяўляла, калі ён прыходзіў у загарадную сядзібу і захапляўся дзівосамі сваіх старэйшых цацак. Бо апрача персанальнага падатку, які ён спаганяў за кожную галаву быдла, што забівалася ў краіне, апрача платы за ягоную пратэкцыю і карыслівых падарункаў, якія дасылалі яму прыхільнікі, ён прыдумаў і ўжо доўгі час выкарыстоўваў надзейную сістэму, як выйграваць у латарэі. Гэта былі часы пасля ягонай удаванай смерці, часы вялікага шуму, пані, якія зваліся так не ад падземных грымотаў, як шмат хто з нас думаў, якія чуліся па ўсёй айчыне ў ноч пакутніка святога Гераклія і якім ніколі не знайшлося надзейнага тлумачэння, а ад няспыннага грукату распачатых будоўляў, якія ад самых падмуркаў абвяшчаліся самымі вялікімі ў смеце і, аднак, не даводзіліся да канца. Гэта была лагодная эпоха, калі ён склікаў урадавыя нарады падчас сіесты ў загараднай сядзібе, уладкоўваўся ў гамак, абмахваючыся капелюшом пад салодкімі галінамі тамарынду, слухаў з заплюшанымі вачыма дактароў са спрытным языком і на дапаможнымі вусамі, якія вялі дыскусіі, седзячы вакол гамака, бледныя ад спёкі ў сваіх суконных сурдутах з цэлулоіднымі каўнерамі, цывільных міністраў, якіх ён так ненавідзіў, але прызначаў знову і знову дзеля зручнасці. Ён чуў, як яны абмяркоўваюць дзяржаўныя справы праз вэрхал пеўняў, якія ганяліся па двары за курамі, Праз няспынны звон цыкаты, голас бессоннага грамафона, які спяваў па суседстве песню: «Прыйдзі, прыйдзі, Сюзанна». Яны раптам змалкалі. Ціха, генерал спіць. Але ён мычаў, не расплюшчваючы вачэй, не перастаючы храпсці. «Я не сплю, дурні, працягвайце». І яны працягвалі, пакуль ён не выбіраўся з павуціння сіесты і не прамаўляў, што сярод усёй гэтай дурні адзіны, хто мае рацыю, гэта мой дарагі сябар, міністр здароўя, курва. Усё, канчайце гэтую херню. І яны канчалі. Ён разгаворваў з сваімі персанальнымі асістэнтамі, водзячы іх туды-сюды, і адначасова еў з талеркі ў адной руцэ і лыжкай у другой. Панура развітваўся з імі на сходах. «Рабіце, што хочаце». «Урэшце, хто тут камандуе? Дык гэта я, халера». У яго прайшоў дур пытацца, любяць яго ці не любяць, да д'ябла. Ён пераразаў інаўгурацыйныя ж стужкі, паказваўся на весь рост на публіцы, беручы на сябе рызыку ўлады, чаго не рабіў у спакайнейшыя часы. «Да д'ябла». Граў бясконцыя партыі ў даміно з маім сябрам на ўсё жыццё генералам Радрыга де Агіларам і маім старым сябрам, міністрам здароўя. Яны былі адзіныя, каму ён настолькі давяраў, што яны маглі прасіць аб вызваленні вязня або памілаванні асуджанага на смерць. І адзіныя, хто наважыўся прасіць яго прыняць на адмысловай аўдыенцыі каралеву прыгажосці беднякоў. Незвычайнае стварэнне з таго балота галечы, якое мы звалі раён сабачых боек. Бо ўсе сабакі на раёне з даўніх часоў біліся пасярод вуліцы без хвіліны перадыху. Смертаносная цытадэль. Куды не заходзілі патрулі нацыянальнай гвардыі, бо іх пакідалі, у чым маць нарадзіла, і разбіралі іх машыны на запчасткі адным махам рукі. Дзе бедныя аслы, заблукаўшы, ўваходзілі з аднаго канца вуліцы і выходзілі з другога ў мяшку з касцямі. Там елі запечаных дзяцей багацеяў, мой генерал. Іх прадавалі на рынку перакручаных на каўбас. Уявіце сабе. Дык вось, там нарадзілася і жыла мая нядоля Мануэла Санчэс, календула на сметніку, чыя неверагодная прыгажосць была на здзіў усёй айчыне, мой генерал. І ён быў так заінтрыгаваны гэтым адкрыццём, што калі ўсё гэта праўда, што вы кажаце, дык я не толькі яе прыму на адмысловай аўдыенцыі, але і станцую з ёй першы вальс, халера. Хай напішуць у прэсе, загадаў ён. Беднякі ў захапленні ад усякай такой лухты. Аднак уначы пасля аўдыенцыі, пакуль яны гулялі ў даміно, ён прызнаўся з пэўнай горычу генералу Радрыга де Агілару, што каралева беднякоў была нават не вартаю клопату танцаваць з ёю, што яна была такая самая звычайная, як і гэтулькі іншых Мануэлаў Санчэс з прадмесцяў у сваёй сукенцы німфы з муфлінавымі мальборамі і залатой каронай са штучнымі камянямі і з ружай у руцэ пад строгім доглядам маці, якая берагла яе, нібыта тая золата. Так што ён даў ёй усё, што яна хацела, а гэта было ўсяго толькі электрычнасць і вадаправод для яе раёна сабачых боек. Але папярэдзіў, што гэта апошні раз, калі я прымаю просьбітаў, халера, больш ніякіх размоў з беднякамі, сказаў ён, не скончыўшы парты, бразнуў дзвярмы. Пайшоў, пачуў металічныя ўдары 8 гадзіны, даў корму каровам у хлявах, загадаў сабраць лепяхі гною, агледзеў увесь палац, пакуль еў, ходзячы з талеркай у руцэ. Ён еў тушанае мяса з фасолі, белы рыс са скрылечкамі зялёнага банана. Падлічыў вартавых ад галоўнага ўваходу да спальню. Усе былі на месцы 14. Убачыў рэшту асабістай аховы за гульнёю ў даміно у паставой будцы першага дворыка. Убачыў пракажэннікаў, што разлегліся між ружавых кустоў, паралітыкаў на сходах. Прабіла 9. Ён пакінуў на падаконні талерку з недаедзенай ежай і навобмацак нырнуў у багністую атмасферу баракаў наложніц, якія спалі аж па тры ў адным ложку разам са сваімі неданоскамі. Узлез на кучу цела, ад якіх тхнула учорашняй стравай, рассунуў сюды две галавы, туды шэсць ног і тры рукі, не задумываючы, ці некалі будзе ведаць, хто ёсць хто і каторая была тая, што ўрэшце наталіла яго, не прачынаючыся, нават не пабачыўшы яго ва сне. Або чый гэта быў голас, што сонна мармытаў з суседняга ложка: «Не шчыруйце так, генерал, дзеці спалохаюцца». Вярнуўся ў палац, праверыў засаўкі усіх 23 вокнаў, запаліў кучы каровінага гною праз кожныя 5 метраў ад вестыбюля да жылых пакояў, адчуў пах дыму, успомніў неверагоднае дзяцінства, якое, магчыма, было ягоным і якое ён успамінаў толькі ў той момант, калі пачынаў узнімацца дым і назаўсёды яго забываў. Вярнуўся ад спальні да вестыбюля, гасячы паўсюль святло і накрываючы клеткі з заснулымі птушкамі, кавалкамі палатна, першых падлічыўшы 48. Зноў з лямпай у руцэ прайшоў праз увесь палац, убачыў сам сабе аднаго за адным у 14 генералаў запаленай лампай у руцэ ў люстэрках, прабіла 10, усё ў парадку. Вярнуўся ў спальні прэзідэнцкай гвардыі, згасіў там святло: «Дабранач, панове». Агледзеў службовыя кабінеты на ніжнім паверсе, прыёмныя пакоі, прыбіральні, зазірнуў за фіранкі, пад сталы, нікога не было. Дастаў вязку ключоў, кожны з якіх мог адрозніць навобмацак, зачыніў кабінеты, падняўся на верхні паверх, праверыўшы ўсе пакоі адзін за адным, і, замкнуўшы дзверы на ключ, дастаў слоік з пчаліным мёдам са схованкі за адной з карцін і з'еў дзве лыжкі, перш чым ісці спаць. Падумаў пра сваю маці, што спала ў загараднай сядзібе. Бендысьён Альварада ў развітальнай дрымоце паміж мелісай і эргана з бяскроўнай рукой размалёўніцы птушкаў, мастачкі і ювалгаў, нібы маці памерла ад сухотаў. «Дабранач, мама», – сказаў ён. «Дабранач, сынок», – адказала праз сон Бендысьён Альварада ў загараднай сядзібе. Ён павесіў на крук ля ўвахода ў спальню лямпу, якую пакідаюць вісець пры дзвярах. Пакуль спаў з катэгарычным загадам ніколі яе не гасіць, бо гэта было святло на выпадак уцёкаў сярод ночы. Прабіла 11. Ён у поцемках праглядзеў палац яшчэ раз. Раптам нехта пранік у сярэдзіну, думаючы, што ён спіць. Ён ішоў, пакідаючы за сабой след зорнага пылу з залатой шпоры ў імгненных сполахах, зялёных успышак крылаў святла ад паваротаў маяка. Убачыў між двумя пробліскамі пракажэнніка, які безмэтна хадзіў у сне, заступіў яму дарогу, правёў яго ценем, не дакранаючыся, асвятляючы яму шлях праменнямі свайго бяссоння. Паклаў яго між ружаў, зноў падлічыў вартавых у цемры, вярнуўся ў спальню, ідучы міма вакна, бачыў аднолькавае море ў кожным акне, карыбы ў красавіку. Убачыў яго 23 разы, не затрымліваючыся. І заўсёды яно было, як заўсёды ў красавіку, як залатая дрыгва. Пачуў, як прабіла поўнач, з апошнім ударам малаточка ў катэдральнага сабора ён адчуў, як яго скруціла ад тонкага посвісту жаху ў кіле. Больш у свеце не было ніякіх гукаў. Ён адзін быў айчынай. Зачыніўся ў спальні на тры засаўкі, тры замкі, тры запоры. Сеў памачыцца на пераносны клазет. Выціснуў дзве кроплі, чатыры кроплі, сем пакутлівых кропляў. Зваліўся ніцма на падлогу і мгненна заснуў, нічога не сніў. Была без чвэрці трэцяя. Калі ён прачнуўся, мокры ад поту, у жаху ад пэўнасці, што нехта глядзеў на яго, пакуль ён спаў. Нехта, хто здолеў увайсці, не адсунуўшы засаўкі. «Хто тут?» – спытаўся ён. Нікога не было. І ён заплюшчыў вочы, зноў адчуў, што на яго глядзяць. Расплюшчыў вочы, каб бачыць, у жаху, і тады ўбачыў халера, што гэта была Мануэла Санчес, якая хадзіла па пакоі, не адамкнуўшы замку, бо ўваходзіла і выходзіла, як ей зажадаецца, проста праз сцены. Мая ліхая доля, Мануэла Санчес, у муслінавай сукенцы з жарам ружы ў руцэ і пахам лакрыцы і дыханні. «Скажы мне, што гэтае насланне несапраўднае», – казаў ён. «Кажы, што гэта не ты, скажы, што гэтая смяротная памарока – не лакрычны прывід твайго дыхання». Але гэта была яна. Гэта была яе ружа, яе цёплы дух, які напаўняў водарам паветра ў спальні з упартасцю астыннага баса, больш уладарны і больш старажытны загрозны подых мора. Маё бедства, Мануэла Санчес, якая не была ўпісаная ў далонь маёй рукі і ў гушчу маёй кавы, і нават у ваду маёй смерці ў балеях варажбітак. Не губі паветра, якім я дыхаю, сон, якім я сплю, прастору цемры гэтага пакоя, куды ніколі не ўваходзіла і не мела ўвайсці ніводная жанчына. Згасі гэтую ружу, стагнаў ён, поўзаючы на карачках у пошуку выключальніка. Але замест святла знаходзіў маё шаленство Мануэлу Санчес, халера, чаму я мушу цябе знаходзіць, калі я цябе не згубіў? Калі хочаш, забірай мой палац, забірай усю айчыну з яе драконам, але дай мне запаліць святло, скарпіён маіх начэй, мая кіла Мануэла Санчес, курвіна дачка, крычаў ён, спадзяваючыся, што святло збавіць яго ад чараў, крычаў, каб яе вывелі, пакінулі яе без мяне, скінулі яе са стромы з якарам на шыі, каб больш ніхто не пакутаваў ад зяня яе ружы. Ён хадзіў па калідорах, раўчы ад страху, шлёпаючы ў цемры па каровіных пірагах, і агаломшана пытаўся, што ж такое робіцца ў свеце, бо ўжо амаль восьмая гадзіна, а ў гэтым лайдацкім доме ўсе яшчэ спяць. «Уставайце, падлы!» – крычаў ён. І запальваліся лямпы, а трэцяй гадзіне пратрубілі па будку. Яе паўтарылі ў партовай крэпасці, на базе ў Сан-Хіроніма, ва ўсіх казармах краіны. І быў перапалох растрывожанай зброі, ружаў, якія раскрыліся, хоць заставалася яшчэ дзве гадзіны да ранішняй расы. Заспаных наложніц, якія вытрасалі дываны пад святлом зорак і адкрывалі клеткі заснулых птушак, мянялі ў вазах учорашнія кветкі на свежыя. І быў там гурт муляраў, якія тэрмінова будавалі аварыйныя сцэны і дэзінтэрвалі сланечнікі, вешаючы на аконных шыбах сонца з залацістай паперы, каб не было відаць, што ў небе яшчэ ноч. І ў палацы была нядзеля 25-го, а ў моры быў красавік. І былі крыкі кітайцаў, уладальнікаў пральню, якія выганялі з ложкаў тых, хто яшчэ спаў, каб забраць прасціны. Сляпыя празарліўцы, што без упыну прадвішчалі каханне, каханне, дзе яго і не было. Разбэшчаныя службоўцы, якія знаходзілі ў канторскіх шуфлядах курэй, што кладуць панядзелкавыя яйкі, тым часам, як гэта ўсё яшчэ былі ўчарашнія. І быў гэты вэрхал агаломшаных натоўпаў і сабачыя бойкі на тэрмінова скліканых урадавых нарадах, пакуль ён, асляплённы раптоўным днём, пракладаў сабе дарогу між нахабных ліўцаў, якія абвяшчалі яго творцам світання, уладаром часу і захавальнікам святла. Пакуль адзін афіцэр з галоўнага камандавання не наважыўся затрымаць яго ў вестыбюлі і, устаўшы на выцяжку, не паведаміў на віну: «Мой генерал, цяпер толькі 5 хвілін на трэцюю». І іншым голосам: «5 хвілін на 4-ю гадзіну раніцы, мой генерал». А ён раз'юшана пляснуў яму па твары тыльным бокам рукі і зароў на ўсё свае спалоханыя грудзі, каб яго пачулі ва ўсім свеце. «Цяпер 8, курва! 8, кажу, гэта Божы загад!» Бендысьён Альварада спытала ў яго, калі ён зайшоў у загарадную сядзібу, адкуль ён ідзе з такім выразам твару, нібы яго ўкусіў тарантул. «Чаго ты трымаеш руку на сэрцы?» – сказала яна. Але ён зваліўся ў плецены фатэль, нічога ёй не адказаўшы, пераклаў руку на іншае месца, але зноў пра яе забыўся, калі маці тыцнула в ягоны бок пэндзлем для размалёўвання ёгаў. І здзіўлена запыталася, ці ён сапраўды лічыць сябе вобразам сэрца Ісусага з гэтым замглёным позіркам і гэтай рукой на грудзях. І ён збянтэжана схаваў яе. «Халера, ну мама!» Бразнуў дзвярмы, пайшоў, у палацы хадзіў туды-сюды з рукамі ў кішэнях, каб яны самі па сабе не паклаліся, куды не трэба. Глядзеў на дождж праз вакно. Убачыў, як вада сцякае па зорках з фольгі ад цукерак і па месячыках серабрыстага металу, якія развесілі на шыбах, каб здавалася, што цяпер 8 гадзіна вечара, а не 3 папаўдні. Убачыў салдат аховы ад убелых ад холаду ў дворыку. Убачыў смутнае мора, дождж Мануэлы Санчес у тваім горадзе без яе. Жахлівы пусты салон, перакуленыя крэслы, састаўленыя на сталах, непапраўная адзінота першых ценяў яшчэ адной скарацечнай суботы, яшчэ адной ночы без яе, халера. Каб жа мне хаця адабралі той танец, якім мне найболей баліць, уздыхнуў ён, адчуўшы сорам за свой стан. Перагледзеў месцы на целе, куды б пакласці неспакойную руку, каб толькі не на сэрца. Урэшце паклаў яе на супакоеную дажджом кілу. Яна была тая самая, мела тую самую форму, тую самую вагу, балела так, як і раней. Але цяпер было несцярпней, нібы ён трымаў на далоні сваё скрываўленае сэрца. І толькі тады зразумеў тое, што столькі людзей у іншыя часы яму казалі, што сэрца гэта трэцяе яйцо, мой генерал. Курва. Ён адышоў ад акна, пакруціўся па зале для аўдыенцыі з неўцяшальнай трывогай вечнага прэзідэнта, чыю душу пратнула рыбіна косць. Апынуўся ў зале рады міністраў і слухаў, як заўсёды, не разумеючы, не чуючы, пакутуючы ад снатворнага даклада пра сітуацыю з падаткамі, і раптам нешта павісла ў паветры. Міністр фінансаў замаўчаў, іншыя глядзелі на яго праз шчыліны ў брані, што патрэскалася ад болю. Убачыў самога сябе, самотнага і безабароннага пры канцы арэхавага стала з дрыготкай у твары, бо быў заспеты сярод белага дня ў сваім жалю годным стане пажыццёвага прэзідэнта з рукой на грудзях. Яго жыццё згарэла ў ледзяным прыску пільных, як у ювеліра, вачэй майго добрага сябра, міністра здароўя, якія, здавалася, вывучаюць яго знутры. Сам ён тым часам круціў у руках ланцужок ад залатога гадзінніка ў камізэльцы. «Асцярожна», – сказаў нехта, – «напэўна, кальнула ў сэрцы». Але ён ужо паклаў сваю скамянелую ад злосці руку сірэны на арэхавы стол. З твару знікла бледнасць. Ён вывяргаў разам са словамі смертаносны шквал свайго аўтарытэту. «Дык вы ўжо хацелі, каб мне кальнула ў сэрцы падлюгі. Гаварыце далей». І яны гаварылі далей, але гаварылі, не чуючы саміх сабе, бо думалі, што з ім мусіла здарыцца нешта сур'ёзнае, калі ён так раззлаваўся. Яны шапталіся пра гэта. Прабегла чутка, паказвалі на яго. «Гляньце, які ён прыгнечаны, што мусіць так хапацца за сэрца. Зусім развальваецца», мармыталі. Пашыралася версія, што ён загадаў тэрмінова паклікаць міністра здароўя, і што той, прыйшоўшы, пабачыў, як ён сядзіць, паклаўшы на арэхавы стол правую руку, распухлую, як калода, і загадвае яму: «Адрэж мне яе, дружа», саромічыся з свайго смутнага стану прэзідэнта, які патанае ў слязах, Але міністр адказаў яму: «Не, генерал, гэты загад я выконваць не буду, нават калі мяне расстраляюць», – сказаў ён. «Гэтае пытанне справядлівасці, генерал, бо моя вартасць меншая за вартасць вашай рукі». Гэтыя і шматлікія іншыя версіі стану ягонага здароўя з'яўляліся ўсё часцей, а ён тым часам адміраў у хлявах малако для казармаў, бачачы, як узнімаецца ў небе папяловы аўторак Мануэлы Санчес. Ён загадаў прагнаць пракажэннікаў з Розарыю, каб не псавалі ружы твае ружы. Вышукваў зацішныя мясціны ў палацы, каб ніхто не чуў, як ён спявае твой першы вальс каралевы. «Каб ты мяне не забыла», – спяваў ён. «Каб ты адчула, што паміраеш, калі забудзеш мяне», – спяваў ён. Занураўся ў глей пакояў наложніц, спрабуючы знайсці палёгку сваім пакутам, і ўпершыню за сваё доўгае жыццё нясталага каханка ён даваў сваім інстынктам вольны ход, затрымліваўся на дэталях, прымушаў уздыхаць самых скупых на ласкі жанчын і раз, і другі, прымушаў смяяцца ад захаплення ў прыцемках. «І не шкада вам сябе, мой генерал, у вашы гады». Але ён занадта добра ведаў, што тым жаданнем адчуць адпор ён падманваў сам сябе, каб правабіць час, што кожны крок яго адзіноты, кожны збой яго дыхання немінуча набліжалі яго да сквару непазбежнай другой гадзіны папаўдні, калі ён выправіўся дзеля ласкі Божыя вымольваць каханне Мануэлы Санчес у палацы на сменніку твайго суровага каралевства, твайго раёна сабачых боек. Ён паехаў у цывільнай вопратцы без аховы, у аўтамабілі гарадскіх службаў, які, страляючы выхлопам, слізнуў праз выпарэнні елкага бензіну ў горад, распрасцёрты ў летаргіі сіесты. Аб'ехаў стараною азіяцкі грукат гандлёвых лабірынтаў, ён убачыў вялікае мора маёй згубы Мануэлы Санчес з самотным пеліканам на гарызонце. Убачыў лядашчыя трамваі, што едуць да самага твайго дома, і загадаў, каб іх замянілі на жоўтыя трамваі з замглёнымі вокнамі і з аксамітным троном для Мануэлы Санчес. Убачыў бязлюдныя купальні тваіх марскіх нядзель і загадаў, каб паставілі кабінкі пераадзявацца і вывешвалі сцяжкі розных колераў, залежна ад настрояў надвор'я, і нацягнулі сталёвую сетку вакол пляжа, прызначанага для Мануэлы Санчес. Убачыў вілу з мармуровымі тэрасамі і задуменныя лугі 14 сем'яў, якія разбагацелі з ягонай ласкі. Убачыў большую вілу з кругаваротнымі фантанамі і вітражамі на балконах, дзе я хачу, каб ты жыла для мяне. Яе экспрапрыявалі, узяўшы штурмам, гэтак вырашаючы лёс свету, ён сніў з расплюшчанымі вачыма на заднім сядзенні аўтамабіля, які грамеў, як пустая бляшанка, пакуль не скончыўся марскі брыз і не скончыўся горад. І тады праз байніцы вокнаў уварваўся пякельны грукат твайго раёна сабачых боек, дзе ён убачыў самога сябе і не мог паверыць, думаючы: «Маці мая, Бендысьён Альварада, паглядзі, куды я трапіў без цябе, памажы мне». Але ніхто не пазнаў у сумятні тужлівыя вочы, бязвольныя вусны, млявую руку на грудзях, заспаны голас старога дзеда ў белым палатняным гарнітуры і ў капелюшы будаўнічага наглядчыка, які высунуўся праз разбітае акно, каб высветліць: «Дзе тут жыве мой сорам Мануэла Санчес, каралева бедняков, пані, тая, што з ружай у руцэ?» Спалохана раздумываючы, дзе ж ты можаш жыць у гэтай мітусні галоты натапыраных хрыбтоў д'ябальскіх позіркаў крывавых іклаўскіх гатлівых уцёкаў з падціснутымі хвастамі дзікай разні сабак, якія рвалі адных на часткі ў лужынах гразі? Дзе ж лакрычны пах твайго дыхання ў гэтых неспынных грымотах курвільскіх дынамікаў? Ты пакута майго жыцця, жыцця п'яніц, якіх выганяюць выспяткам збойні танных кнайпаў. Дзе ж ты магла згубіцца ў гэтым бясконцым разгулі на гарвованага зелля, соннага ўзвару і медвежага рому, і касячнай папіркі, і вялізнай сасіскі з дырачкай, і чорнага грошыка на чай, у вечным трызненні міфічнага раю чорнага Адама і Хуансіта Трукупея халера, у якім жа ж ты доме ты жывеш у гэтай сумятні аблупленых жоўтых, як гарбуз сцен, з фіялетавымі, як біскупская сутана фрызамі, і зялёнымі, як папугайчыкі вокнамі, і сінімі, як шкляныя шарыкі прасценкамі, і ружовымі, як ружа ў твоёй руцы калонамі, каторая цяпер у тваім жыцці гадзіна, калі гэтыя інтрыганты ігнаруюць мой загад, што цяпер трэцяя гадзіна дня, а не восьмая учорашняга вечара, як выглядае ў гэтым пекле. Каторая будзеш ты з гэтых жанчын, што дрэмлюць у пустых салонах, абмахваючыся падолам, раскінуўшы ногі ў крэслах-качалках і дыхаючы жарам міжножжа. Пакуль ён пытаўся праз форткі ў вокнах, дзе жыве маё шаленства, Мануэла Санчэс, тая, што ў пеннай сукенцы з дыяментавымі блёсткамі і ў дыядэме з чыстага золата, якія ён падараваў ёй у першую гадавіну каранацыі. «Я ведаю, хто гэта, пане», – сказаў нехта ў сумятні. «Вось такая цыцастая і таўстазадая, што ўяўляе сябе невядома чым. Вось тут яна жыве, пане, тут, у доме такім, як і ўсе, крыклівых колераў, са свежым следам некага, хто перад тым паслізнуўся на кучы сабачага гаўна на мазаічным ходніку. У бядняцкім доме, так непадобным да Мануэлы Санчэс у віцэ-каралеўскім фатэлі, што цяжка было паверыць, што гэта ён, але гэта быў ён, маці душы маёй Бендысьён Альварада. Дай мне сілы ўвайсці, мама, бо гэта ён. Ён абышоў 10 разоў вакол квартала, пакуль збіраўся з духам, пастукаў у дзверы 3 стукамі сагнутых пальцаў, што гучалі мальбою. Пачакаў у задушлівым цені перад пакоя, не ведаючы, ці дрэннае паветра, якім ён дыхаў, было сапсаванае сэнцапёкам або трывогай. Пачакаў, не думаючы нават пра свой уласны стан, пакуль маці Мануэлы Санчэс не ўпусціла яго ў свежы паўзмрок, які пах рэшткамі рыбнага абеду з прасторнага і сціплага пакоя соннага дома, які быў большы знутры, чым звонку. Ён сузіраў асяроддзе сваёй роспачы са скуранога зэдліка, на які яго пасадзілі, пакуль маці Мануэлы Санчэс будзіла яе ад сіесты, убачыў сцены з плямамі падцёкаў ад старых дажджоў, разбітую канапу, яшчэ 2 зэдлікі са скуранымі сядзеннямі, піяніна без струн у куце, і больш нічога, халера, столькі выцерпіць дзеля вось гэтай херні, уздыхаў ён. Калі маці Мануэлы Санчэс вярнулася з кошыкам для шытва і села плесці карункі, пакуль Мануэла Санчэс прыбіралася, прычэсвалася, абувала свае найлепшыя туфлікі, каб прыняць з належнай годнасцю непрадбачанага старога, які збянтэжна пытаўся сам у сябе: «Дзе ж ты, маё няшчасце, Мануэла Санчэс, бо я прыйшоў шукаць цябе і не знаходжу ў гэтым доме жабракоў. Дзе твой лакрычны водар у гэтым смуродзе ад рэштак абеду? Дзе ж твая ружа? Дзе твоё каханне? Вызвалі мяне з вязніцы гэтых сабачых сумневаў», — уздыхаў ён. Калі ўбачыў, як яна з'явілася ў дзвярах з унутранага пакоя, як вобраз сну, адлюстраванага ў люстэрку іншага сну ў сукенцы з паркалю, па пару грошыкаў за ярд, з валасамі, спехам сцягнутымі і заколатымі грэбнем, у зношаных туфліках, але яна была самай прыгожай і самай гордай жанчынай на зямлі, з ружай, што пылала ў яе руцэ. Гэтае з'яўленне так яго асляпіла, што ён ледзь знайшоў у сабе сілу адказаць ёй паклонам, калі яна прывітала яго з высока ўзнятай галавою. Хай вас Бог бережи, ексцеленція, і села насупраць яго на канапу, дзе да яе не даходзілі смуродныя выпарэнні з ягоных падпахаў. І тады я ўпершыню наважылася паглядзець яму ў твар, пакручваючы двума пальцамі вугольчык ружы, каб не заўважылі майго страху, разгледзела бязлітасна кажановыя вусны, нямыя вочы, якія глядзелі на мяне нібы з аднасажалкі, безвалосую скуру з земляных камякоў, замешаных на жоўцевым тлушчы, якая рабілася больш нацягнутай і гладкай на правай руцэ з прэзідэнцкім сыгнётам, што зняможана ляжала на калені. Ягоны палатняны гарнітур, што вісеў на ім мяшком, нібыта ў сярэдзіне нікога не было. Яго вялізныя чаравікі нябожчыка, яго нябачныя думкі, яго схаваная моц, самы старажытны стары на зямлі, самы грозны, самы ненавісны і найменш шкадаваны ва ўсёй айчыне, абмахваўся сваім капелюшом будаўнічага наглядчыка, разглядаючы мяне моўчкі з другога берага. «Боже ж мой, які ж смутны гэты чалавек», – падумала я спалохана і спыталася без ніякай спагады. «Чым магу служыць вам, эксцэленцыя?» І ён адказаў з урачыстым выглядам, што я проста прыйшоў папрасіць вас аб адным, ваша вялікасць, каб вы мелі ласку мяне прыняць. Ён наведаў яе няспынна месяцамі, кожны дзень у мёртвыя гадзіны спёкі, у якія звычайна наведаў сваю маці, каб службы бяспекі думалі, што ён у загараднай сядзібе. Бо толькі ён не здагадваўся аб тым, пра што ведалі ўсе, што стральцы генерала Радрыга де Агілара ахоўвалі яго, стаіўшыся на стрэхах, уносілі блытаніну ў дарожны рух, ружэйнымі прыкладамі выганялі ўсіх з вуліц, дзе ён меў праехаць, трымалі іх заблакаванымі, каб яны выглядалі пустымі ад другой да пятай гадзіны з загадам страляць у кожнага, хто паспрабуе высунуцца на балкон. Але нават і найменш цікаўныя знаходзілі спосаб падпільнаваць хуткі праезд прэзідэнцкага лімузіна, закамуфляванага пад аўтамабіль гарадскіх службаў, з жарсным старым, схаваным у цывільным гарнітура з нявіннага палатна. Бачылі яго сірочую бледнасць, яго твар, які пабачыў столькі світанняў новага дня, столькі плакаў у потай, якога ўжо не хвалявала, што думаюць пра яго руку на грудзях. Бачылі архаічную, маўклівую жывёліну, якая пакідала за сабою шлейф ілюзій. Гляньце на яго, зусім выбіўся з духу ў ашклянелым ад спёкі паветры забароненых вуліц. Пакуль выдумкі аб рэдкіх хваробах не зрабіліся настолькі шумнымі і шматлікімі, што ўрэшце сутыкнуліся з праўдай пра тое, што ён быў не ў доме сваёй маці, а ў памзрочнай зале сакрэтнага зацішша Мануэлы Санчас пад няўхільным даглядам маці, якая вязала карункі, не дыхаючы, бо гэта для яе ён купляў хітрамудрыя машыны, якія так засмучалі Бендысьёна Альварада, спрабаваў спакусіць яе таямніцай магнітных стрэлак, студзеньскімі завеямі, зняволенымі ў кварцавым прэс-пап'е, апаратамі астраномаў і аптэкараў, пірографамі, манометрамі, метраномамі і гіраскопамі, якія ён не пераставаў купляць у кожнага, хто меў ахвоту іх прадаць. Насуперак меркаванню ягонай маці, насуперак сваёй жалезнай сквапнасці і толькі дзеля шчаслівай хвіліны, калі ён будзе радавацца ім разам з Мануэлай Санчас. Ён падстаўляў ёй да вуха патрыятычную ракавіну, унутры якой быў не шум мура, а вайсковыя маршы, што ўсхвалялі яго на ражым. Падносіў полымя запалкі да тэрмометраў, каб ты бачыла, як падымаецца і апускаецца ртуць, ціскаючы тое, што ў мяне ў душы. Разглядаў Мануэлу Санчас, ні аб чым яе не просячы, не выказваючы сваіх намераў, і толькі моўчкі дакучаў ёй тымі шалёнымі падарункамі, спрабуючы імі сказаць ёй тое, што быў няздольны сказаць, бо умеў выяўляць свае самыя інтымныя жаданні толькі праз выдавочныя сімвалы сваёй велізарнай улады, як гэта было на дзень народзіна ў Мануэлы Санчэс. Калі ён папрасіў яе расчыніць акно, яна расчыніла, і я проста скамянела ад страху, калі ўбачыла, што зрабілі з майго беднага раёна сабачых боек. Убачыла белыя драўляныя дамы з сеткамі ад маскітаў на вокнах, з кветнікамі на тэрасах, сінія лугі з кругаваротнымі фантанамі, паўлінаў, ледзяны інтэксіцыдны вецер, агідную імітацыю старасвецкіх рэзідэнцый акупацыйных афіцэраў, якія ўначы ў потай пабялілі вапнай, парэзалі ўсіх сабак, павыганялі з хатаў старых жыхароў, якія не мелі права быць суседзямі каралевы, і паслалі іх гніць на іншым сметніку. І так, працуючы похапкам начамі, пабудавалі новы раён Мануэлы Санчэс. Каб ты ўбачыла яго з свайго акна ў дзень сваіх імянінаў. Вось ён, каралева, жадаю табе яшчэ шмат шчаслівых гадоў, каб пабачыць, ці здолела гэтая дэманстрацыя моцы размякчыць тваё ветлівае, але неадольнае абыходжанне, эксцэленцыя. Не набліжайцеся занадта, бо тут мая мама з ключамі ад майго гонару. І ён душыў свае жаданні, з'ядаў сваю злосць, піў павольнымі старэчымі глоткамі свежы сок гоунабаны, які яна літасціва гатавала для яго, каб ён наталіў сваю смагу. Ён цярпеў ледзяны боль у скронях, каб не выдаць недахопы свайго ўзросту. Каб ты не кахала мяне з шкадобы, калі вычарпаюцца ўсе сродкі, каб яна пакахала яго з ласкі. Яна даводзіла яго да стану, што толькі калі я з табой, у мяне не застаецца духу, нават каб проста быць, паміраючы ад жадання дакрануцца да яе хоць бы сваім дыханнем, перш чым арханел велічынёй з чалавека не праляціць праз дом, каб абвясціць званочкам маю смяротную часіну. І ён удваёўваў сабе апошні глыток візіту, складаючы цацкі ў іх фабрычныя скрынкі, каб шашаль мора не ператварыў іх у пыл. Толькі адну хвіліну, каралева. Уставаў ад гэтага моманту і да заўтра цэлае жыццё. Ну што за херня, у яго ледзь заставалася часінка, каб паглядзець апошні раз на недатыкальную дзяўчыну, якая з пралётам арханіла, знерухоміла з мёртвай ружай на лоні. А ён адыходзіў, вышмыгваў у першыя прыцемкі, спрабуючы схаваць сорам грамадскай значнасці, які ўсе абмяркоўвалі на вуліцы. Пра яго спявалася ў ананімнай песенцы, якую ведала ўся краіна апрача яго. Нават папугаі спявалі ў дворыках: «Уцякайце, жанчыны, ідзе генерал». Ён горка плача з рукою на сэрцы, ужо ледзь ідзе, прыціснула ўлада, кіруе праз сон, баліць яму рана, ніяк не праходзіць. Навучыліся гэтай песні дзікія папугаі, бо столькі чулі яе ад хатніх, вывучылі яе сарокі і перасмешнікі і занеслі яе далёка за межы яго бязмернага каралеўства тугі. І ва ўсіх нябёсах айчыны над вячуркам чуўся той аднадушны голас лятучых натоўпаў: «Ідзі, генерал, каханне маё, з рота гаўно, з дупы законы». Песня без канца, да якой усе, і нават папугаі, дадавалі куплеты, каб высмеяць службы дзяржаўнай бяспекі, якія спрабавалі яе рыштаваць, вайсковыя патрулі ў поўным баявым рыштунку, ламалі весніцы ў дворыках і расстрэльвалі падрывных папугаяў на іх жэрдках, кідалі жменямі яшчэ жывых птушак сабакам, абвясцілі стан аблогі, спрабуючы выкараніць варожую песню, каб ніхто не даведаўся пра тое, пра што ведалі ўсе, што гэта ён над вячоркам пражмыхваў, як беглы вязень, праз службовыя дзверы прэзідэнцкага палацу, праходзіў праз кухні і знікаў у дыме каровіных лепяхоў у жылых пакоях да заўтра, А чацвёртай гадзіне каралева кожны дзень да той самай хвіліны, калі ён прыходзіў у дом Мануэлы Санчэс і прыносіў з сабою столькі нязвыклых падарункаў, што давялося заняць суседнія дамы і праламаць сумежныя сцены, каб было куды іх складаць. Так што першапачатковая гасцёўня ператварылася ў велізарную цёмную адрыну. Там былі незлічоныя гадзіннікі ўсіх эпох, былі самыя розныя грамафоны ад прымітыўных на цыліндрах да найноўшых з люстэркавай мембранай. Былі шматлікія швейныя машынкі з ручным прывадам, з педаллю, з маторам, поўная спальні гальванометраў, гамеапатычныя аптэчкі, музычныя шкатулкі, апараты аптычных ілюзій, калекцыі засушаных матылькоў, азіяцкія гербарыі, лабараторыі фізіятэрапіі, фізічнага выхавання, прылады для астраноміі, артапедыі, натуральных навук і цэлы свет лялек са схаванымі механізмамі чалавечых уласцівасцей, недазволеныя пакоі, у якія ніхто не заходзіў нават каб падмесці, бо ўсе рэчы заставаліся там на тым месцы, куды іх паклалі, калі прынеслі. Ніхто не хацеў пра іх ведаць, а менш за ўсіх Мануэла Санчэс, бо не хацела ведаць нічога пра жыццё ад той чорнай суботы, калі са мной здарылася няшчасце стаць каралевай. У той вечар для мяне скончыўся свет. Яе ранейшыя залётнікі памерлі адзін за адным ад раптоўных знямогаў і нечуваных хвароб. Яе сяброўкі знікалі без следу. Яе саму, не зрушаючы з месца, перанеслі ў чужацкі квартал. Яна была адна, за ёй назіралі, высочваючы нават яе самыя схаваныя намеры. Яна была нявольніца, што трапіла ў пастку лёсу, у якой не мела адвагі сказаць «не», і таксама не мела дастаткова адвагі сказаць «так» агіднаму залётніку, які дакучваў ёй сваім старэчым каханнем, які разглядаў яе з нейкай пачцівай утаропленасцю, абмахваючы белым капелюшом, абліваючыся потам, такі далёкі сам ад сябе, што яна задавалася пытаннем, ці ён сапраўды яе бачыць, ці гэта толькі прывіднае здань. Яна бачыла, як ён ходзіць, спатыкаючыся сярод белага дня, бачыла, як перажоўвае фруктовыя сокі, бачыла, як дрэмле ў пляцёным фатэлі са шклянкай у руцэ, калі медны звон цыкад заглушаў паўзрок гасцёўні. Бачыла, як ён храпе, асцярожная эксцэленцыя, казала яна. Ён спалохана прачынаўся, мармычучы: «Не, каралева, я не спаў, толькі заплюшчыў вочы», казаў «ні» і ён, не заўважыўшы, што яна ўзяла шклянку з ягонай рукі, каб не разбіў яе, пакуль спіць. Яна забаўляла яго тонкімі хітрасцямі аж да таго неверагоднага вечара, калі ён прыйшоў у дом задыханы і паведаміў навіну, што «сёння я зраблю табе самы вялікі падарунак ва ўсім сусвеце, нябеснае дзіва, якое праляціць гэтай ноччу ў 11:06, каб ты яго ўбачыла, каралева, толькі каб ты яго ўбачыла, і гэта была камета». Гэта быў адзін з момантаў найбольшага нашага расчаравання, бо ўжо доўгі час было пашыранае выяўленне, як і шматлікія іншыя, што распарадак ягонага жыцця падпарадкоўваўся не законам чалавечага часу, а цыклам каметы, што ён быў зачаты так, каб убачыць яе адзін раз, але другога разу ўжо не будзе, насуперак саманадзейным прадказанням лісліўцаў. Так што мы чакалі нібы даты новага нараджэння тую векапомную ноч, для якой падрыхтавалі вясёлую музыку, радасныя званы, святочныя феерверкі, якія ўпершыню за стагоддзе успыхвалі не каб узнесці яму славу, а каб сустрэць 11 металічных удараў 11 гадзіны, якія мелі адзначаць заканчэнне ягоных гадоў, каб адсвяткаваць наканаваную небам падзею, якую ён чакаў на пляскатым даху дома Мануэлы Санчэс, седзячы паміж ёй і ейнаю маці, шумна дыхаючы, каб не была заўважна прыгнечанасць ягонага сэрца пад небам азяблых ад злых прадвесцяў, убіраючы ў сябе ўпершыню начное дыханне Мануэлы Санчэс, напружанае непагадзе ў яе душы, яе вольнае паветра. Ён пачуў на даляглядзе вядзьмярскія бубны, якія выходзілі насустрач бедству, пачуў далёкія галашэнні, водгулі вулканічнага глею натоўпаў, якія падалі ніцма перад істотай непадуладнай ягонай моцы, якая існавала задоўга, да і будзе існаваць пасля гадоў ягонага жыцця. Адчуў цяжар часу, на момант праняўся няшчасцем сваёй уміручасці. І тады ён убачыў яе. «Вунь яна!» – сказаў ён. І яна была там, бо ён яе ведаў, ён бачыў яе. Калі яна пралетала на другі бок сусвету, гэта была тая самая каралева, старажытнейшая за весь свет. Жалобная агністая медуза велічынёю з неба, якая з кожнаю пядзю сваёй траекторыі вярталася на мільён гадоў да сваіх вытокаў. Яны пачулі звон сталёвых махроў, убачылі яе пакутлівы твар, залітыя слязьмі вочы, след ледзяной атруты яе валасоў, растрапаных касмічнымі вятрамі, якія пакідалі за сабой у свеце шлейф зіхоткага пылу, зорных абломкаў і світанняў, спозненых смаляванымі маладзікамі і вулканічнымі попелам з акіянаў, старэйшых за пачаткі часу на зямлі. «Вунь яна, бачыш, каралева!» – прамармытаў ён. «Добра на яе паглядзі, бо мы ўбачым яе зноў не раней, як праз 100 гадоў». І яна спалохана перажагналася, прыгожая, як ніколі пад фасфарычнай свеценню каметы, з галавой абсыпанай дробнай імжою зорнага пылу і нябесных наносаў. І тады здарылася тое, маці мая Бендысьён Альварада, здарылася тое, што Мануэла Санчес убачыла ў небе бездань вечнасці і, спрабуючы ўхапіцца за жыццё, працягнула руку ў пустую прастору, і адзіная апора, якую яна знайшла, была непажаданая рука з прэзідэнцкім савінетам, яго цёплая і гладкая рука драпежніка, печаная на жары павольнага агню ўлады. Мала каго ўзрушыў біблейскі пралёт агністай мядузы, якая спалохала нябесных аленяў і агарнула айчыну россыпам зіхоткага пылу зорных абломкаў. Бо ўсе мы, нават самыя недаверлівыя, нецярпліва чакалі той нязвыклай смерці, якая мела знішчыць падмуркі хрысціянства і закласці асновы трэцяга запавету. Мы марна чакалі да світання і вярталіся дадому стомленыя больш чакання, чым ад бессоннай ночы. Па вуліцах скончанага свята, дзе ранішнія жанчыны падмяталі нябеснае смецце па рэштак каметы, і нават тады мы не адмовіліся ад думкі, што не толькі што нічога не адбылося, але што мы сталі ахвярамі новага гістарычнага падману. Бо афіцыйныя органы абвясцілі пралёт каметы перамогай рэжыму супраць сіл зла, была скарыстаная нагода абвергнуць думкі пра рэдкія хваробы бясспрэчнымі доказамі жыццяздольнасці чалавека ўлады, былі адноўленыя лозунгі, было публікаванае ўрачыстае пасланне, у якім ён выказаў маё выключнае найвышэйшае рашэнне, што я буду надалей заставацца на маёй пасадзе дзеля службы айчыне, калі камета праляціць зноў, але ў адказ ён пачуў музыку і феерверкі, быццам бы зусім непадрэжымныя. Пачуў, не ўзрушыўся, гоман натоўпу, што сабраўся на параднай плошчы з вялікімі транспарантамі, «Вечная слава годнаму найвышэйшай пашаны! Хай жыве, каб мог расказаць нашчадкам!» Яго не хвалявалі перашкоды выканання ўладных справ, ён дэлегаваў свае паўнамоцтвы драбнейшым службоўцам. Яго думкі больш займаў пакутлівы ўспамін пра жар рукі Мануэлы Санчесу і ягонай руцы. Ён марыў пра тое, каб перажыць зноў той шчаслівы момант. Хай бы дзеля гэтага і змяніўся курс прыроды і парушыўся ход сусвету, ён жадаў гэтага так моцна, што ўрэшце ўпрасіў сваіх астраномаў, каб яны вынайшлі яму піратэхнічную камету, лятучую зорку агністага дракону, Нейкую зорную прыладу, якая была дастаткова жахлівай, каб у адной прыгожай жанчыны закружылася галава ад адчування вечнасці. Але адзінае, што яны здолелі знайсці ў сваіх разліках, было поўнае зацьменне сонца ў сераду на наступным тыдні, а 4 гадзіны па паўдні мой генерал. І ён згадзіўся добра, і была такая сапраўдная ноч сярод белага дня, што засвяціліся зоркі, завялі кветкі, пахаваліся ў курніках куры, расхваляваліся жывёлы з больш развітым інстынктам прадчування. А ён праймаўся вечаровым дыханнем Мануэлы Санчэс, якое рабілася ўсё больш і больш начным па меры таго, як ружа чэзла ў яе руцэ ад падманлівай цемры. «Вунь яно, каралева», – сказаў ён, – «гэта тваё зацьменне». Але Мануэла ж Санчэс не адказала, не дакранулася да ягонай рукі. Яна не дыхала і не здавалася, і здавалася такой нерэальнай, што ён не мог стрымаць жаданне і працягнуў руку ў цемры, каб дакрануцца да яе рукі, але не знайшоў яе. Ён шукаў яе кончыкамі пальцаў у месцы, дзе перад тым быў яе пах, але таксама не знайшоў. Шукаў яе далей абедзвюма рукамі ў вялізным доме. Хадзіў у прыцемку на обмацак са расплюшчанымі вачыма, як самнамбул, са скрухай пытаючы: «Дзе ж ты, няшчасце маё, Мануэла Санчэс, што я шукаю цябе і не знаходжу ў няшчаснай ночы твайго зацьмення? Дзе ж твая бязлітасная рука? Дзе ж твая ружа?» Ён плаваў, як вадала, што згубіўся ў сажалцы нябачных водаў. У чыіх пакоях міма яго праплывалі дагістарычныя лангусты гальванометраў, крабы гадзіннікаў з музычным боем, амары прылад дзівоснага прызначэння. Але затое ён нідзе не знаходзіў лакрычнага водару яе дыхання. І па меры таго, як развеяваліся цені хуткабежнай ночы, у яго душы загаралася святло праўды. Ён адчуў сябе старэйшым за самога Бога, і ў паўзмроку світання а 6 гадзіне вечара бязлюднага дома адчуў сябе смутнейшым і як ніколі самотным у вечнай самоце гэтага свету без цябе, мая каралева, згубленая назаўсёды ў тайне зацьмення, на ўсе вякі, бо ўжо ніколі ва ўсе астатнія і на даўжэйшыя гады ягонай улады ён больш не сустрэў маю згубу, Мануэлу Санчэс. У лабірынце свайго палаца яна развеялася ў ночы зацьмення, мой генерал. Яму казалі, што бачылі, як яна танчыць плену на балі ў Пуэрта-Рыка, дзе зарэзалі Елену, мой генерал. Але гэта была не яна. Што бачылі, як яна танчыць рубу на вясёлых памінках Папа Мантэра, Зумба, Каналя Румбэра. Але і гэта была не яна. Што бачылі, як яна танчыць тыкі-кі-такі над шахтай Барлавента, як скача кумбіямбу ў Варакатацы, як кружыцца ў віхуры панамскага тамбарыта. Але ніводная з них была не яна. Мой генерал, яе знёс д'ябал. І калі ён тады не аддаў сабе на ласку смерці, дык не таму, што яму не хапіла злосці, каб памерці, а таму, што ён ведаў, што безнадзейна асуджаны не памерці ад кахання. Ён ведаў гэта ад аднаго вечара з пачатку свайго панавання, калі ён звярнуўся да дапамогі варажбіткі, каб яна прачытала ў водах балеі ключы ад ягонага лёсу, якія не былі запісаны ні на ягонай далоні, ні ў картах, ні ў кававой гушчы, ні ў якім іншым сродку прадбачэння будучыні, а толькі ў прарочых водах варажбіцкіх балей, дзе ён убачыў сам сябе памерлага натуральнай смерцю ў сне ў кабінеце побач з залай для аўдыенцыі. Убачыў, як ён ляжыць, расцягнуўшыся ніцма на падлозе, як ён спаў усе ночы свайго жыцця ад самага нараджэння, ва ўніформе з грубага палатна, без знакаў адрознення, у крагах, з залатой шпорай, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую ў локці правую руку, у няпэўным узросце паміж 107 і 232 гадамі.